Girl from Ipanema, to przed chwilą na antenie radiowej Trójki. Tak sobie pomyślałam, że skoro dzisiaj dzień pierwszej miłości, to może podzielą się Państwo ze mną jakimiś wspomnieniami, tymi związanymi z pierwszą miłością na przykład, ale zachęcam też do pisania na inne tematy, jakie właściwie sobie Państwo życzą. Nie stawiam ograniczeń. budzik@polskieradio.pl to jest mail, na który mogą Państwo pisać. A jeśli nie mail, to oczywiście można też SMS-em 71335. A my nadal zostajemy w takim trochę romantycznym nastroju. Bajeczki te na pamięć znam, jakże wszystko to cudownie brzmi. Siądź na przeciw, niech tam sobie leci, płynie czas. Chcę usłyszeć wszystko jeszcze raz. Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaru. To nikt, słoneczko ty, opamiętaj się, owszem, czaruj świeć, tylko o tym wiedz, ja ostrzegam cię. Chyba, że chcesz spalić mnie. Oczywiście jesień już, zaraz padnie znowu biały puch. No i naturalnie wiatr i mróz. Cóż to dla mnie? Odkąd siebie tylko odkąd znam, łatwo sobie z zimą radę dam. Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czaruj. Tylko o tym wiedz, ja ostrzegam cię. Chyba, że chcesz spalić mnie. Chyba, że chcesz spalić mnie. Zbigniew Wodecki i Opowiadaj mi tak, 20 minut po godzinie 4. Budzikowe kalendarium. W 1805 roku urodził się Józef Bełza, człowiek, któremu wiele zawdzięczają miłośnicy słodyczy. Józef Bełza był chemikiem, jednym z pionierów polskiego cukrownictwa. Był profesorem w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie oraz współzałożycielem i profesorem Warszawskiej Szkoły Farmaceutycznej. Podczas Powstania Listopadowego produkował saletrę w Gwardii Narodowej. Jest m.in. autorem pracy o wyrabianiu cukru z buraków. Zmarł 24 lipca 1888 roku. W 1908 roku urodził się natomiast Józef Małgorzewski, aktor, reżyser radiowy i dziennikarz. Od 1938 roku pracował w Polskim Radiu, z którym związany był również w okresie powojennym. Zmarł 19 maja 1983 roku. 81 lat temu, czyli 18 września 1939 roku, okręt Rzeczpospolitej Polskiej Orzeł uciekł z portu w Talinie. Pod osłoną nocy okręt internowany wcześniej przez władze Estonii opuścił nadbałtycką stolicę i rozpoczął 27-dniowy rejs do Wielkiej Brytanii. Po wielu trudnych sytuacjach bojowych, pomimo braku map, które nawigator okrętowy odtwarzał z pamięci i na podstawie charakterystyki świateł, latarni morskich, załoga zdołała przeprowadzić okręt do portu Rosyt. Za pośrednictwem mediów o brawurowej akcji polskiej jednostki dowiedział się cały świat. I tego samego dnia, 18 września 1939 roku, na wieść o wkroczeniu do Polski Armii Czerwonej w jeziorach na Polesiu popełnił samobójstwo Stanisław Ignacy Witkiewicz, znany jako Witkacy. Malarz, dramatopisarz, filozof i teoretyk sztuki, autor m.in. dramatów W małym dworku, Wariat i zakonnica czy Szewcy oraz powieści Nienasycenie i 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta. Twórczość Witkacego została w pełni doceniona tak dopiero po II wojnie światowej, a jego utwory tłumaczono na wiele języków, kilkadziesiąt. Z kolei obrazy, m.in. te słynne portrety, doczekały się uznania dopiero gdzieś w latach 70. XX wieku. Witkiewicz napisał 4 powieści, 40 dramatów, ale tylko 5 z nich opublikował. Był związany z grupą formiści, a ważne miejsce w jego twórczości plastycznej zajmowała fotografia, główne portrety i autoportrety. Zawsze mu towarzyszyła taka atmosfera tajemnicy i skandalu, którą sam zresztą wzmacniał, kreując wiele wydarzeń. Kontynuował styl młodopolskich modernistów i uwielbiał szokować przede wszystkim. Mili Państwo, przyznam, że ja Witkacego bardzo lubię i nie chciałabym zostawiać go tego dnia bez wspomnienia, więc na antenie witkacowski tekst w wykonaniu Marka Grechuty i Maryli Rodowicz. Oto ja, oto on, w duszy bije jakiś dzwon, w duszy dzwonią mi dzwoneczki, choć siostry i syneczki. Oto ja, oto on, w duszy bije jakiś dzwon, w duszy dzwonią mi dzwoneczki, choć siostry i syneczki. Piekielne pomysły działają na zmysł, a dusza gdzieś skryta, nikt o nią nie pyta. Oto ona, oto on, w duszy bije jakiś dzwon, w duszy dzwonią mi dzwoneczki, choć siostry i syneczki. Oto ona, oto on, w duszy bije jakiś dzwon, w duszy dzwonią mi dzwoneczki, choć siostry i syneczki. Piekielne pomysły działają na zmysły, a dusza gdzieś skryta, nikt o nią nie pyta. Jak w moim sercu. Jak boli w sercu. O, jak boli w sercu. To był utwór pochodzący ze spektaklu Szalona Lokomotywa, bardzo przeze mnie lubianego. Utwór się nazywał Oto ja, oto on. Zachęcam do tego, żeby sięgnąć po więcej, ponieważ cały spektakl opiera się na tekstach Witkacego i wszystkie piosenki mają naprawdę ciekawą formę, taką, z jakiej Witkacy podejrzewam, że byłby dumny. Na zegarach 26 minut po godzinie 4, a teraz Golden Brown. Golden brown, texture like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night, no need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Golden brown, fine a temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown with golden brown. The Strangers za nami, mamy godzinę 4:30, czas na pogodę. Dziś z północnego zachodu napłynie do nas chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1015 hektopaskali, zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura maksymalna od 16 stopni na wschodzie kraju i nad morzem do 20 stopni na zachodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich, około 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Na zachodzie na ogół słaby, zmienny. pozwalam na nie piersi je. Twarzą Marilyn Monroe i Mysłowic oczywiście, to za nami. Już powoli odmeldowują mi się pierwsi budzikowcy, pisze pan Jurek, który pozdrawia redaktora Stelmacha i Marysię z Lublińca, a Marysia z Lublińca odpozdrawia Jurka żeglarza. Bardzo jestem ciekawa, jak wyglądają dziś państwa poranki. budzik@polskieradio.pl. Zachęcam do pisania. Daryl Hall i Joan Oates, czyli duet ikoniczny, można powiedzieć. Tak jak zapowiadałam, dziś w budziku kilka muzycznych nowości, a pierwsze z nich od chłopaka, który się nazywa Joe Carey i myślę, że większość z Państwa może go kojarzyć nie z muzyką, ale z filmem, a dokładniej z serialem Stranger Things, w którym gra Steve'a Harringtona. No i jak się okazuje, w przerwie między kręceniem kolejnych epizodów tworzy naprawdę smaczny synth-funk, chyba tak najlepiej można to określić, a występuje pod pseudonimem DJ O, pisane razem. No a brzmi właśnie tak. DJ O, czyli Joe Carey i jego świeży singiel Keep Your Head Up. Według mnie bardzo przyjemna i przemyślana kompozycja, a kolejna nowość ode mnie będzie z Polski i tym razem to utwór, który ukazał się 3 dni temu, a jego autorem jest bardzo początkujący artysta, który tworzy pod pseudonimem Michał Anioł. Jak na razie w sieci pojawiają się od niego pojedyncze single, jest ich niewiele, ale każdy z nich ma w sobie coś ciekawego. Te utwory są świetnie wyprodukowane, bardzo dobrze i emocjonalnie zaśpiewane. No a gramy, właściwie gra Michał Anioł. poznaję ruch tych dłoni. Widzę mnóstwo skarg. Używam ich jak własnych broni. Nie mam szans, by walczyć sam. Potrzebuję was. Potrzebuję was. Tłumaczy mi, jak bardzo chore rodzą się za dnia pragnienia, które sam wybiorę. Nie mam szans, by walczyć sam. Potrzebuję was. Potrzebuję was. Michał Anioł i Potrzebuję Was. No ciekawa jestem, czy się Państwu podoba taka kompozycja. Według mnie to bardzo ciekawy artysta i myślę, że jeszcze nie raz o nim usłyszymy. Utwór o innych ludziach i o ich obecności w naszym życiu. Na zegarach za 14 minut godzina 5. My muzycznie nie uciekamy z Polski, ale tym razem będzie nieco bardziej energicznie. Jarecki i Galaktyczny Funk. Galaktyczny funk. Na nic. tworzymy przestrzeń, lecimy ponad, otwartym sercem, nie tym co w głowach. Lecimy przestrzeń, lecimy ponad. Jarecki, galaktyczny funk. Drodzy Państwo, tuż po godzinie czwartej napisał pan Andrzej z Białej Podlaskiej, który zdradził, że wraca do domu na weekend i wybiera się na grzyby. I przyznam szczerze, że wczoraj pierwszy raz w tym roku byłam na grzybach i poza często spotykanymi grzybami udało mi się trafić na borowika amerykańskiego, czyli grzyba wyglądającego jak klasyczny borowik, ale z nieco bardziej pofałdowanym kapeluszem, chyba tak można o nim powiedzieć. Jak się okazuje, jest go w Polsce coraz więcej i podobno w smaku jest również świetny. Przyznam szczerze, że jeszcze te grzyby leżą u mnie w lodówce. Nie wiem, czy to dobre miejsce dla nich i nie miałam okazji spróbować, ale może Państwo próbowali, chcą się podzielić doświadczeniami, jak przyrządzić dobrą grzybową potrawę. Wiem, że słucha mnie wielu grzybiarzy, także zachęcam do pisania. Childish Gambino, czyli Donald Glover i Redbone. Swoją drogą ciekawe jest pochodzenie tej jego ksywy. Otóż jest w internecie takie miejsce jak generator ksyw, czyli jakbyś brzmiał jako członek rapowej ekipy Wu-Tang Clan. Glover wpisał swoje nazwisko, wyszedł Childish Gambino i oto jest. Wracam jeszcze do tematów grzybowych i do państwa maili. Odezwał się pan grzybiarz Dariusz z Góry Kalwarii, który zdradza, że na te borowiki amerykańskie, czyli tak zwane złotaki wysmukłe, bo taka jest ładniejsza, że tak powiem, nazwa, też trafił i niestety podobno są mniej aromatyczne niż te klasyczne borowiki. A ja powiem, że taką delikatność sobie cenię. Pani Teresa podsuwa mi za to pomysł na spaghetti borowikowe z dodatkiem świeżej mięty, która podobno tworzy niesamowity aromat. Bardzo chętnie przetestuję. Get your dairy, know your time. Don't you worry.